Binevenita, unde un zâmbet se transformă în sute de mii de zâmbete. O vibrație în emoție, iar țărmul într-un flux de energie. Acolo este punctul culminant al fiecărui iulie, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e festivalul cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit în România. Rujeola a mai făcut două victime. Un autocar cu elevi s-a răsturnat noaptea trecută în județul Constanța. Trei copii au fost internați, iar inundațiile au afectat multe zone și ne așteaptă ploi și în continuare. Codurile meteo au fost actualizate. O avertizare cod portocaliu de vreme severă este valabilă în mai multe localități din Suceava, Vaslui, Iași și Botoșani până la ora 13:30. Vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice și grindină. Cerul este parțial noros în majoritatea regiunilor, în cea mai mare parte a țării va ploa astăzi, iar în unele zone cantitățile de apă pot ajunge și până la 60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade. Vreme instabilă și în București, cu o maximă de 25 de grade. Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme rea pentru următoarea perioadă, detalii imediat la știri. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Așadar, multe zone sunt deja sub cod galben și mai apar două astfel de avertizări pentru următoarea perioadă, una dintre ele chiar de cod portocaliu. Aproape trei sferturi de țară este vizată de vremerea. De la ora 15 și până mâine dimineață la ora 6, în mai multe județe din nordul și centrul țării, cantitățile de apă vor fi de aproape 50 de litri pe metru pătrat, uneori chiar și de 70 de litri pe metru pătrat. Mirela Polifronie, meteorolog ANM. Codul portocaliu de astăzi până mâine dimineață vizează jumătatea de nord a Moldovei, zona Carpaților Orientali, local în Marea Mureș și în sud-estul Transilvaniei. Aici va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și valuri restrânse chiar 60-70 de litri pe metru pătrat. Apoi de mâine dimineață, codul portocaliu se va prelungi până seara la ora 23. Pentru jumătatea de nord a Moldovei, și anume județele Suceava, Botoșan, Neamț, Iași, dar și în zona Carpaților Oriental și Meridional, aici va ploua abundent, se vor acumula cantități de apă de 50 de litri pe metru pătrat și izolat 60-70 de litri pe metru pătrat. În paralel va fi și cod galben de ploi torențiale mâine de la ora 6 și până duminică dimineața la aceeași oră, dar în vestul, nordul și centrul țării. Cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Maramureșului, precum și jumătatea de nord a Munteniei și în zona montană a Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și izolat grindină. De asemenea, prin acumulare sau în intervale scurte de timp, se vor registra cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. A fost noapte albă la Botoșani din cauza furtunii, străzile au fost blocate de apă, iar acoperișurile și copacii smulși de vânt au avariat mai multe mașini. În ultima lună, din cauza inundațiilor în județul Botoșan, au fost produse pagube de peste 9 milioane de lei, iar autoritățile cer acum bani de la guvern pentru despăgubiri, transmite Sorin Saizu. Precipitațiile abundente din ultimele ore au dat peste cap traficul în orașe. Principala arteră de circulație din Botoșani s-a transformat într-un râu pe mai multe segmente. Apa trecea de nivelul roților și mai multe mașini au rămas blocate, unele fiind împinse de pompieri. Probleme au fost și în cartiere, acolo unde locatarii de la blocurile din zonă și-au văzut mașinile acoperite de apă. Vântul care a suflat cu putere a luat pe sus acoperișul clădirii în care se afla sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani, iar tabla care a căzut a avariat patru mașini. Pompierii au fost chemat să intervină și pentru a scoate apa din curțile și casele oamenilor. În decursul lunii iunie, ploile abundente au provocat în repetate rânduri inundații în nordul județului Botoșani, în apropierea Prutului. Numeroase gospodării au fost afectate, dar mai ales câmpurile agricole, apele revărsate distrugând culturile. Pagubele au au fost estimate de autorități la peste 9 milioane de lei, iar prefectura cere acum bani guvernului pentru despăgubiri. Sorin Saizu, Europa FM. Slănic Moldova își revine greu după inundații. Zeci de pompieri și jandarmi acționează și azi pentru a îndepărta efectele lăsate în urmă de ploile torențiale și de râul Slănic Moldova, care a măturat totul în cale. Apele au distrus totul în calea lor, inclusiv conductele de gaze și rețelele subterane de electricitate. Peste 700 de abonați nu au gaze și curent. Și rețeaua de apă a fost afectată, iar ISU Vrancea și ISU Iași au trimis la Slănic Moldova instalații de potabilizare a apei, transmite Claudia Toader. Ploile s-au oprit deocamdată, dar efectele produse sunt departe de a fi trecut. Sute de oameni din Slănic Moldova suferă după ce râul cu același nume a distrus totul în cale. Peste 40 de locuințe și peste 300 de gospodării au fost inundate. 9 poduri și podețe au fost avariate, la fel mai multe diguri de protecție, iar 7 mașini au fost luate de ape sau îngropate în bolovanii aduși de râu. De 2 zile sunt întrerupte și utilitățile. Peste 700 de consumatori nu au nici acum gaze după ce conductele au fost distruse de o viitură. La fel, sute de case nu au curent electric. Mai grav e însă că în cartierele afectate s-a întrerupt și furnizarea apei din cauza unor avarii la stația de apă din localitate. Inspectoratele pentru situații de urgență din Vrancea și Iași au trimis la Slănic Moldova 2 instalații portabile pentru tratarea apei, astfel încât aceasta să poată deveni potabilă. Zeci de pompieri și jandarmi acționează și astăzi la Slănic Moldova, dar și în comuna Oituz, la rândul ei grav afectată de inundații. Se circulă în continuare cu dificultate pe DN11 din cauza aluviunilor de pe șosea, pe o porțiune de circa 10 km pe raza comunei Oituz. Probleme în trafic sunt de asemenea și pe DN12B la intrarea în Slănic Moldova dinspre Târgu Ocna. Claudia Toader, Europa FM. Câteva ore de ploi au afectat ieri o mare parte a județului Telorman și în prezent vorbim despre situații complicate în mai multe localități unde se intervine de mai multe ore pentru a se ține apele sub control. Transmite Carmen Dumitrescu. Deși ieri nu a plouat decât vreo câteva ore, o mare parte din județul Telorman suferă încă din această cauză. Cea mai gravă situație a fost identificată în localitatea Calon Firești, comuna fiind ieri acoperită de ape din cauza precipitațiilor abundente, dar și a scurgerilor de pe versanți. Astăzi, în aceeași localitate, există 10 case inundate, 8 străzi și 30 de curți acoperite cu apă. În localitatea alăturată, Țigănești, vorbim despre 200 de curți inundate și situația nu e încă sub control. În prezent există un singur drum județean închis, mai precis drumul județean 546 între localitățile Lisa și Segarcea Vale. Prefectul județului, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție și AISU monitorizează și coordonează din teren situațiile de urgență apărute. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Încă 2 copii au murit din cauza rujeolei, unul avea 2 ani și 10 luni și era din județul Constanța, iar celălalt 1 an și 1 lună și era din Covasna. Niciunul nu era vaccinat antirujeolic. În total, 59 de oameni, cei mai mulți copii, au murit de la începutul epidemiei în țara noastră, iar peste 14.000 s-au îmbolnăvit de rujeolă. România este țara europeană cu cea mai gravă epidemie de rujeolă și cu cea mai scăzută rată a vaccinării împotriva acestei boli. Cei 3 copii răniți după ce un autocar s-a răsturnat noaptea trecută la intrarea în localitatea Mihail Cogălnicianu, în județul Constanța, rămân internați 24 de ore. Cei 60 de pasageri ucrainieni din autocar, dintre care 49 copii, se întorceau acasă dintr-o tabără din Bulgaria. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Iulian Noghi relatează. Accidentul s-a petrecut noaptea în jurul orei 2. Șoferul autocarului cu numere de Bulgaria a pierdut controlul volanului și a intrat într-un șanț. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112. Ne-am deplasat cu toate forțele, cu toate resursele medicale disponibile, atât de la ISU cât și de la ambulanță. S-a activat planul roșu de intervenție. La fața locului, pompierii au găsit 49 de copii și 11 adulți. 3 copii care prezentau mai multe răni au fost transportați la spital. Medicul Diana Tătărici, de la serviciul de ambulanță al județului Constanța. Un copil de 10 ani cu un traumatism cranian, un copil de 14 ani cu traumatism lombar și cea de-a treia victimă, tot copil cu traumatism toracic. Toate 3 stabile, conștiente. Autoritățile au decis cazarea copiilor și însoțitorilor acestora în localitatea Mihail Cogălnicianu până la venirea unui alt autobuz care să-i ducă acasă. Prefectul de Constanța, Ion Albu. Îi vom caza în căminul cultural din localitate și vom face tot posibil să primească apă și mâncare până va veni următorul autocar să ia, să-i preia, să-i ducă către destinație. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cauza exactă a accidentului. Ancheta la o creșă privată din Timișoara, o îngrijitoare e acuzată de părinții unui copil că le-ar fi bătut băiatul, iar imaginile de pe camerele de supraveghere dovedesc acest lucru. Copilul în vârstă de 2 ani are piciorul rupt. Îngrijitoarea este acum cercetată sub control judiciar și nu mai lucrează la creșa respectivă. Are detalii Alexandra Stănescu. În urmă cu 2 zile, mama copilului l-a găsit la creșă lovit și speriat. Părinții l-au dus direct la spital, unde medicii au pus un diagnostic, fractură de femur. Tatăl copilului povestește cum femeia l-a tras pe copil de mână și l-a lovit de rama de fier a unui pat. Și l-a luat așa de sub braț, și-a dat cu el, l-a luat așa pe sus, l-a luat cu el de mai multe ori, de două ori. Era un pat și-a dat de rama patului. Creșa este una privată, aparține fostului fotbalist Iosif Rotariu, iar îngrijitoarea care a agresat copilul este chiar fiica acestuia. Iosif Rotariu pune pe seama bolii comportamentul agresiv al fetei sale. Ea are diabet și ar fi avut o criză de hipoglicemie înainte de incident. Femeia este cercetată acum sub control judiciar, iar poliția i-a deschis dosar penal. Europa FM, continuăm știrile. Fostul senator social-democrat Cătălin Voicu a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare. Decizia Curții de Apel București e definitivă. Cătălin Voicu a fost găsit vinovat de judecător de complicitate la abuz în serviciu. Teodor Tiță ne reamintește cazul. Fostul senator PSD, Cătălin Voicu, a fost trimis în judecat acum 3 ani, acuzat că a intervenit la conducerea Electrica și Electrica Serv pentru ca o firmă anume să primească preferențial contracte. Faptele datează din perioada 2004-2005, pe când Cătălin Voicu era mai întâi consilier la Departamentul Securității Naționale din administrația prezidențială, iar apoi deputat. Procurorii au adus probe că acesta s-a folosit de funcții pentru a obține încredințarea unor achiziții publice de echipamente în mod direct, la prețuri supraevaluate. 77 de contracte au fost încheiate astfel, iar facturile au fost achitate în regim de urgență. În aprilie 2013, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Cătălin Voicu la 7 ani de închisoare, găsit vinovat că a primit mită de la oamenii de afaceri Costel Cășuneanu și Marius Locic, pentru a interveni pe lângă magistrați și polițiști ca să obțină decizii favorabile în dosarele în care aceștia erau cercetați. Voicu a fost eliberat condiționat în 15 februarie 2016, după ce a executat aproape 3 ani din pedepsă. După negocieri intense, liderii statelor din Uniunea Europeană au reușit să ajungă dimineața la un acord privind migrația. Acesta prevede ca statele blocului comunitar să instituie în mod voluntar pe teritoriul lor centre pentru migranții salvați pe mare. Vor analiza în același timp posibilitatea deschiderii de centre pentru migranți în afara Europei. Acordul de compromis a fost obținut în zorii zilei, după mai mult de 12 ore de negocieri. Cu amănunte, Mihai Bucureșteanu. Conform acordului, celor 28 statele din blocul comunitar vor crea numai pe bază voluntară centre controlate pe teritoriul lor pentru a gestiona situația migranților salvați pe mare. Persoanele care se califică pentru a obține protecție internațională vor fi distribuite între statele membre care se vor oferi voluntar să ia în primire migranți. Acest lucru va mai reduce din presiunea asupra Italiei, care procesează în prezent majoritatea covârșitoare a cazurilor de migranți salvați în Mediterană. Uniunea Europeană va explora de asemenea cât mai rapid conceptul unor platforme regionale de debarcare, care ar fi centre pentru migranți în afara Europei, cel mai probabil în nordul Africii. Pentru acest lucru, Uniunea va fi nevoită să obțină aprobarea țărilor implicate. Cei 28 au convenit de asemenea să ofere un ajutor suplimentar de 500 de milioane de euro pentru a sprijini țările africane și de asemenea să deblocheze o a doua tranșă de 3 miliarde de euro pentru Turcia, în baza acordului din 2016, care a ajutat la limitarea fluxului de refugiați și migranți spre Europa. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, s-au stabilit tablourile de concurs la Wimbledon, unde la simplu feminin România este reprezentată de 8 jucătoare, un record în istoria celui de-al treilea Grand Slam al anului. Cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului, Simona Halep va întâlni în runda inaugurală pe japoneza Kurumi Nara, locul 101 mondial. Monica Niculescu va înfrunta cea mai bună jucătoare nipona a momentului, pe Naomi Osaka, numărul 18 WTA, în timp ce Sorana Cârstea va juca împotriva slovacei Magdalena Ribarikova, locul 19 mondial. Mihaela Buzărnescu, favorită numărul 29, și Irina Begu vor avea adversare accesibile, Arina Zabalenka din Belarus, respectiv Katie Swan din Marea Britanie. Ana Bogdan va juca în primul tur cu Lara Arruabarrena din Spania, iar cele două românce venite din calificări, Alexandra Dulgheru și Elena Gabriela Ruse, cu Cristina Plișcova, respectiv Anieșka Radvanska. Să mai spunem că singurul român prezent pe tabloul de simplu masculin de la Wimbledon, Marius Copil, îl va întâlni în runda inaugurală pe olandezul Robin Haase. Al treilea Grand Slam al anului debutează luni.